फिर घर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। फिर घर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए। फिर घर पर सनम चले आए, तू न आया तो हम चले आए। Don't